بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. سورة النحل مكي سورة دي نزول كيو يايم دي أو دي سورة كهم نروستو نازل شويري ربتي دي مخي سرداري شم مخي سورة كي عذاب دي سابقين وذكر شو چې مخکنو خلقو باندې الله عذابونه راوستي او پنځه واقعات بیان شو. نو دلته عذاب د موجودینو ذکر کوي چې په دې موجوده هم د الله عذاب راځي. اتا امر الله فلا تستعجلوه، او اشاره دې ته چې عذاب یو اخروي خو در کنار په دنیا کې دې باندې عذاب راتلو والا دی. دویم ربط ادارې د مخکې صورت په اخیر کې دعوه توحید وه، چن سبح بحمد ربک. نو دې صورت کې دلائل عقلیه ذکر کوي په دغه مسله د توحید باندې مخکې سیداره بدی. درېم ربط ادارې چې مخکې خلقت د ابوالجن او ابوالانس ذکر شو چې د جناتو د انسانانو نیکونه الله پیدا کړي، نو دې صورت کې د عام انسانانو خلقت ذکر کوي چې خلق الانسان من نطفه، دام انسان خلقت ذکر کئی. بد ربط ادارے مخ کی صورت کی ویلو ان یعنی الغفور الرحیم، دی صورت کی اللہ دم ربانی نمونی بیانی دانگی. مخ کی صورت کی ویلو حالت دا موحدین منکرین نو ذکر کو، دی صورت شپاک درشان کی بلائی خلاصہ ذکر کی دای مخ کې سره ربط شو. د صورت دعوه سره دعوه د صورت نزول العذاب علی الموجودین چې دې موجوده باندې ورنه عذاب راځي. اتا امر الله فلا تستعجلوه اول آیت کې وای، او یو سل دولسم کې وای چې دې ورنه عذاب راځي. دارنگی صورت کی اثبات دا توحید کئی پا دلائی متنوعا باری، قسمہ قسم دلائی ذکر کئی پا اثبات دا توحید باری، او صورت النحل دا صورت الانعام پشانتا رے، لکہ صورت الانعام کی دلائی لیاقلیہ دیر زیاد ہو، صورت النحل کی دلائی لیاقلیہ دیر زیاد دی، او دا دویم نمبر صورت دے پا دلائی لیاقلیہ ہو کی، اول نمبر دلائل عقلی صورت انعام کی دیر دی، دویم نمبر صورت نحل کی، او دریم نمبر صورت روم کی دیر دی. صورت الانعام کی دلائل عقلی دیر دلتم دیر دی، دویم دا صورت انعام پاول کی رد شرک اعتقادی و اوروس رد شرک فعلی و دلتم پاول کی رد شرک اعتقادی و کی اوروس رد شرک فعلی و کی بل دا چمخ کی صورت انعام کی ترغیب و اعتباد ابراہیم علیہ السلام تا وبی ہدا ہو مختلح، ندی صورت کی وقت میں ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام ملت طرف ترغیب و رکئی نقدیو یہ صورت النحل دا پشان دشار صورت الانعام دے، او صورت اوگ صورت اشپاک بابو نجیب کی، اول باب دو اشتم پور دے پدې کې ادله عقلیه بیانې په اثبات د توحید، دویم باب د پنځه دېرشم پورې دی په کې زواجر او بشارت بیانېږي، او دریم باب بیا د شپږ دېرشم نه د اووه څلوېښتم پورې دی په کې دلیل نقلي اجمالي من الانبیاء ذکر کوي په اثبات توحید، څلورم باب اته څلوېښتم نه پنځه شپږ پورې دی په دې کې دلایل ذکر کوي چې ټول مخلوق اللہ تعالیٰ تعجز رہے، او پینزم باب دا شپاک شپیتم نرے دا دریت یا پوری پا آگے کی داو چا نعمو کلوها من اللہ، طول نعمتون دا اللہ طرف لری، شپاکم باب بے دا سلور اتیا نرے تر آخیر پوری پا آگے کی تسلی ورکی نبی علیہ السلام تا، او دانگی تخویب دے دا مشرکین حالات پا کی بیانی گی. مبارر صورت چیرے اوگ صورت دے و غټه خبره په صورت کې سره هغه اثبات د توحید دی په ادله متنوعه سره، او دا لنګې صورت کې نزول العذاب ذکر کی په موجوده وباری چې دې موجوده وبانی با الله تعالی عذاب راځي دا صورت حاصل دی او صورت پاور کړه د شرک اعتقادی او دویم وروسته بیره د شرک پیل کوي دا د صورت اجمالی خبر دی نور صورت وګرځي تفصیلی خبرې کړي دي د صورت امتیازات یو امتیاز داره چې دی کې دلایل عقلي ډېر بیانېږي او دویم دا چې دغه دلایل عقلي څلور قسمه ته کوي یو هغه دلایل عقلي دي چې په هغه کې دا بیان دی چې دا غټ شی نه ټول الله پیدا کوي لکه اسمان نه ځمکې انسانان څاروي وغیره دا غټ مخلوق ټول الله پیدا کوي دویم قسم دلایل عقلي چې په هغه کې دا بیان کوي چې دا ټول مخلوق الله ته منقاد دی او دریم قسم شینه کې د شینو پیدا بیانای او څلورم قسم دلایل د شپا کې نعمتونه یادای چې دا نعمتونه د الله طرف لري نو دریم امتیاز دې صورت کې کوم دلایل دي هغه څلور قسمه ته کوي چې دا څلور قسمه دلایل یې په دې صورت کې بیانای دریم امتیاز له دې صورت کې مسیحان لري دي څلورم امتیاز لري چې دې کې زجر کوي په نقض ولاحت چې څوک وعدې ماتی په وعدو وفاداري نه کوي له زور نه ده پنځم دا په دې کې رد دی په مشرکانو باندې چې دوی د مړو نه مدد غواړي او مړي را مدد کوي نو دا د صورت امتیازاتو نه ده دانګې صورت کې دا امتیاز هم دی اووم نمبر چې دې کې د الله حکم ذکر کوي مچو ته چې مچو ته الله امر کړی و د ګبین د مچو بحث دی په کې دانګې صورت په دې ممتا ده چې دې کې د ګبین پیادې بیادی دا د صورت چې امتیازات دي اتا امر الله فلا تستعجلوه په دې اول کې اداوه صورت بیانیگی سلامنا عذاب ابدی موجوده و رازی او توحید مثل سبحانه و تعالی عما یشرکون او رب در دوار جمله داری سلامی اتا امر الله رالی لالنا عذاب فلا تستعجلوه پس پتلوار مغوالی دی عذاب لره او عذاب بلی رازی سبحانه و تعالی عما یشرکون اللہ در شرک نپاک دی او دې د الله سره شریکان جوړ کړي ځکه او دې عذاب راځي او ينزل الملائکه نه دویم وجه د عذاب ذکر کوي چې د الله عذاب په دې ولې راځي ځکه دې د رسول نه انکار کوي د پیغمبر نه انکار وکړو نو اتا امر الله الله ویرا نه عذاب د الله فلا تستعجلوه پس تلوار مه کوئ فلا تستعجلوه په جلته یې مه غواړئ دې عذاب لره سبحانه و پاک دی الله و تعالی و چد دی عما شرکون دا آوستانه چه دی شرکان گرزی دی الله سره یو نزل ملائکه دی بر روح من امره را دیگی الله ملائک بر روح قرآن کریم بانی ملائک دی قرآن راوڑی او قرآن تا روح ولی وی سنگ پر روح بانی بدن جونده کیگی نو پر قرآن کریم بانی خلق ایمانون جونده کیگی او دانگی پا قرآن بند اللہ دین جونده کی نو قرآن تا ذکر روح وی چه قرآن سا دیر قرآن درس و تدریس که دیر لوخ خور که داغه ایمان و دین بجونده ای نو ذکر و تصوی ار روح و تاوی چه قرآن لوخ نور که نو داغه دین و ایمان بیسه ایم بڑی جلیم بڑی نو داغه کتاب ده شریک جون پیدا که ذکر و تا ار روح ویده که را دیگه اللہ من اگبیر روی قرآن کریم بانی من امری لوجه دا امر خبرنا پا امر خبر سرا انا من یشاب چوانی چه غوارد خبر بندگاننا چه وی روی خلق چه انه لا اله الا انا فتقون اذا انبیاء و کار بسی انبیاء و دعوت دا چلی چه لا اله الا انا اللہ نما سوا بل اله و معبود نشتا یعنی مخلوق دا اللہ توحید بانی پویه کی لذیر پار انبیاء را غری فاتقون ولغي زمانا خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون مخیتون کی دعوت توحید ذکر شو نو دین روسه پی دلائل ذکر کای او دی اول قسم دلائل کی دا خبر بیان چ گوری دا غره شین الله پیدا کړي اسمان نظم کی شاه پیدا کړي الله انسانان چا پیدا کړي سروی چا پیدا کړي دی او دانه کی اسونه قشر خره دا چا پیدا کړي ټول الله پیدا کړي باران الله وری په باران لوبانی بوټه الله رو باسی شفا اور انور سپو می دا ټول الله تعالی کری دی دریا بننا تا به کر ازما کی غرون الله پیدا کری نهرون الله لپاره الله پیدا کری وګور دا کار نو ټول یو الله کوي نو بندگی هم دی یو الله وکي خلق السماوات الله پیدا کړي نشمون نو مکا په حق بانی بالحق د پاد ښکارا کول د حق چې توحید خلقو ته ښکارا شي تعالى وشد ان لا اخسنجي شريكان قيد ان لا سلا خلق الانسان من نطفة فايضاء وخسيم ببين بهم دليل الله فعلا كل انسان دون نطفين فايضاء وخسيم ببين دا في الله زغا كي زجر وركي چه قول الله دون نطفين بفعلا كري او بهم لانجه وجگره كي چه دا مخلوق بسنگ راپورتا كي مفسرين يبايم لخلاف يو زور دو كي رواخص ویر جاو او دی هوا کی وشند او بی و چې ګوري تاسو دا به وچ الله بمړي را پورته کوي نو دا رجې دل اډو کې به څنګه را پورته کوي نن الله وی ګوره دونت پینه می پیدا کړ خپل ځان ته وګوره چې دونت پینه د شم پیدا کولې نو قیامت کې دوباره شم را پیدا کولې پیدا و نه سودا خصمون جوړه کوون کې مبین ښکارا ولا نام خلق لكم بیها دیپون و منافع و منها تاکولون درین دلیل اقری چوالا نام ساروی اللہ پیدا کری ساروی لکو خان دی غاگانی دی گڑی و بزیری دیو خالقم سوگ دی اللہ دی لکون تاثر پیا پا دی که دیپون سامان دا بچاو دی دیپون سامان دا بچاو دی دین دسی جامع جوڑوی چی دا یخنی نپی بے بچکے گئی سره جامع واغون دی و دا یخنی نپی بچ شی او دارنگی و مانا پی پیدی پا دیکی دیکی نورم دیدی پیدی دی مثلا دا سارو دا شوده پا کاری گی پی پا کاری گی او شملی و کوچ و غوڑی او لسیگانی دا طولی پا کاری گی زکو تا مانا پی وی و من اتا کنو زن دین تاسو خورایی ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون او تاسر پدي سارو کی جمال خيسته حين تريحون كلا شي ما خام واپس را ولي وحين تسرحون كلا شبا پټين کی بوزي سهرا تا الله اذا ساري دي دولم کوي خيستم خاري دا دول خيس وکي چا پیدا کرے الله پیدا کرے او بي تريحون پتسرحون مخي کو لکه ماخام ټیم کې ډول ډیری ماخام چې ساری کور ته راځي نو دغه ټیم کې ډول ډیر زیات کوي لکه یو خو ماړی دا ګډې ډکې ښکاري او بل غلان چې هم ډکې ښکاري نو د ماخام ټیم کې کوي چې ډېرې په نسبت د سهار لکه سهار چې شړی نو وږي او غلان چې تشي نو ډول یې کمی حین تریون کله چې ماخام ټین کې واپس راولی او حین تسرون کله سهار ټین کې بوزی وتحمل اسقالکم من بلد لم تکونوا بال الا بشق الانفس انزم دلیل چې الله یې ګوري د سارو باندې پیټی مړی نه کبا چې تسره پیټه کوړی نو ډیره ګرانه ای نو ډیر پر الله خرو قشر پیدا کړي سونه پیدا کړي په ایمان خلک بارونه وړي و تحمل اوڑی اسقالکم زانه پیڑی الا بلدین اخاتا چنوی تاثر سیدون کی اغیطا الا بشق الان پوسی مگر پا چاودولو دا زاری سرا بشق الان پوس و مشقت دا نفسولو یا پشتی دولو زاری سرا اقیلان ستاثر خام خان نرمی کونکی و مهربان دی والخیل والبغالا والحمیر لترکبوها وزینه لاش فگم دلی ذکر کئی چلله ګوره اسونه قچرې خره د الله پیدا کړي د سورلۍ دپاره خلک پرې سورلي کوي او بل دی کې خریسمې ډول هم پکې والخيل اسونا والبغال او قشر والحمير او خلل تركب وتا سولي وكي پدی بانی سولی کول دا سیدی حدیث کی دا راجی چی منبر وته نه جوړی چو سره دا سولی پشان ناس یو بیان کئ دا کدا دا سولی سره سره یو قسم ظلم دی نبی را سمیت تقول لا فی هذه البهائم المعجمه اسرو بارک الله نه وی ری گئی کدا سی درانه درون پیټه وم پی نوړی مثال خر دی هغه یو من پیټه وړل شو ته په دوه منه او درې منه وړی دا ظلم دی یا دان یہ قچر دے دو منہ بار اڑی او تپ سلور منہ بار کے یا مقصد پیٹ او باور نہ پیوڑے او دو وخو دو بو خیل نہ ساتے ندا دے سارو سرے ظلم دے نبی علیہ السلام دے سارو بارک اللہ نہ یہ رو کئی شریعت کی ہر شی حق سر ساری ہم حق سر دا غی سم ظلم زیتے نہ کہ ظلم زیتے دے ہر شی سے نہ روا دے عمر رضی اللہ عنہ یو دو خان والا پدی والے چیغ بار بے پی درون وڑ ویل پوخ پانی دون درون بار موڑا نوال خیر اللہ پیدا کری سنو قچر اخرا دی سولیو کئی پدی او خیست دی ویخلق ما لا تعلمون او اللہ پیدا کری اشتاس پین پوئی گئی ویخلق ما لا تعلمون یعنی وقت وقت بانی نوی نوی اجادات ہم کی گی لکا دنیا تا نوی نوی شین روزی نردی خالق ہم سوک دی اللہ و اخلق و مالا دا ٹینکون ہم بخ کے لو اجازون نو دا ڈرون نو یا نسبا قسم قسم شین دنیا تراجین و اخلق و مالا تعلمون دا سون را شین چی نوی نوی دنیا تروزی دا طول پا دی جملہ کی داخل لی وعلاللہ قاسو سبیل و منها جائر او پا اللہ بانی بین ولد سمیلار دی و منها جائر او زنی دا دین کگی لاری دی ولو شاکر اللہ خوش شوی نو لہداکم خام حدایت بے کری تاسو اجمعین طولو تا هو اللذی انزل من السماء ایمان وم دلیل خاص اللہ وزار دے چلاری گیر اسمان نو بولارا منہو شرابون زنی دا دین اسکلی دسکل پار استیمارا وی و منه شجر نوزن دی بونا اللہ پیدا کری دی ونی و منه شجرون او دی بونا اللہ پیدا کری ونی دی بو پزیر ندا ونی را پیدا کری غطی فیتو سیمون شپا آکی تاو ساری سروی نسمان اللہ دا بارانه دا باران وکی او بو خلق سکی ام او پا غیبانی ونی ام خروب کئی یا بوٹی پا سون پی خڑو بایی دا غر سارو دا پارسی خوراکی بی یون بیت لکن بی زر و زیتون و نخیل و لاناب اللہ زر غنی تاسو پا دیبانی پستون دا پسون دا بو دا باران پا زرکی خونان و کجوری ونگور دا طول اللہ دا غر کردی ار یوشی که خپلا خپلا پیدا دا پستون که غزایی خلق پی مڑی گی زیتون خونان چی اغین تیل وزی کجورو که غزاو تپکوه دوارشتا او انگور چی پاکی تپکوهی او من کلی سمرات اللہوی نور قسم میوی ولد اصلور شنی تفصیلن زی کرگل پسونا خونان کجور ونگور و اللہ یواز داندی و من کلی سمرات نور دشمار قسم میوی اللہ پیدا کئی چلاغی پا خوان کسی دیر پرقی لکه مثلا در یو از مکلا یو نور پی لگی یو هوا پی لگی او یو شانی سرابی کیگی خدای پا خوندونو کی رنگونو کی ارشی کسوم را پرقی دیوی سبزه یو دبالی سوم را پرقی دیوی میوی دبالی سچره سوم را پرقی دا پرقو که سوک را وری دا اللہ را وری دی شکلونو کیم پرق ری او رنگونه کیم پر قراشی او دانگی خوندونه کیم پر قراشی داغی پا پایدو و سارو کیم چره پر قراشی دا پر خونم که اللہ پاک را ودی سره حیران شی دیزمگا که نا مقصد داره دا گلون نا یا دا پانه یا دا میوی دار کم تر پراری پا دیکی دا خون رنگ دا کم تر پراری دا خوگوار یا تریوار دا فکر کم تر پراری و دا طول دا نار طرف ندی دین دا نار لوی جان تا مخی تا کئی ان فی ذلک غندے کہ لآیۃ خام خان نخشتا اللہ دا قدرت خلی قوم یتفکرون دا ارچہ پارا نو دا ارچہ پارا چی غصو شو پکر والای چی اللہ چا عقل کار کئی پکر کئی ناغت دین پیدا خستلیش لکہ ارچہ رے مقصد ونی تول شو کوئی دیر خصو رائی کرے شو کوئی دیر خل لرگی پکیری او شو کوئی دین بڑی خو چھن بوشی سو کوئی خی برگی بیتی وزی خو مومن سرے چی ناغو تا پا دین الگوری دا اللہ لوی یو والے داتی معلومی ملی قوم یتفکرون واسخر لکم اللیل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخراتون بی امری لهم دلیل اللہ تابی کلیتا دا اسپا ورس نور اسومی او سوری دا تابی دا اللہ دا امر دا طول دا اللہ دا امر او دا اللہ دا حکم چرے تابی دی او دا طول استاب خدمت کے لگو دی دا طول کائنات چری دا دے بندہ پا خدمت کے لگے دی لکا باج علماء علی کری دا پاسونا او میویب سا پخیگی پنور پخیگی او دا خوان پا کی دا سومی دا وجن رازی او دا رنگونا او خوشبوی چرے دا پا کی دا سور دا وجن رازی ننور زان دا خدمت کی ستا عرام دی سومی و سوری ارش ستا پا خدمت کی عرام دی اگا سادی سے بای بادو مهو خورشید و پلک در کارن تا تو نانی بکا پاری و بغفلت دخوری وی هوا یا میاشت یا نور یا اسمان دا طور ستا پا خدمت کی عرام دی دا دیر پار چه خلیتا وی کلا نونه یولی ناسینه چه بغفلتی و نخوری وی همه از بحری تو سرگشت و پرمن بردار دا طول ستا پا خدمت کی عرام دی ستا تا بی دی خوشت انصاف نہ باشد کہ تو پرمان نہ بوری ودا انصاف نہ دے جتنا نہ خبر و نہ منی یعنی مقصد دار ہے کہ نونے کے لکسو چھتا کوا چھ مقصد دار ہے دا دغه دا اول نہ مثال پتہ ور بانی دا زما کچنے و کر لے شو دا غین تیغ لو خطا دا غر شو بشر کی دانی ونی ولی بے مقصد دار ہے دا تریشل و شو دا غین روس سپائی و شو نہ مشین او جرند تی ویول دے شو بے تھی اڑ جوڑ کرے شو بے واہ کرے شو بے تھی ڈوڑئی پا خاشو اللہ ستا خلے تا درور سورا دا سوچ ہم بتلگ کوا چی گوری دے کہ اللہ سونا مخلوق استعمال کو تا دے دا پار اللہ باران نا وکلا تا دے دا پار اللہ نور دا کلا چی دا نور نا دا پا سونے پا خکلا دا سومین پا دے کہ چرے خوان پیدا کو دا سور نے دے کہ رنگ پیدا کو او دا دونا مقصد دا لے دا ہواگان ستا خدمت کی اڑم دی باران دی وریج دی دا ټول سره خدمت د پاره اړم دی دا یوه نه چې ستا خوله ته را رسیږي به باندې سوچ وکړه چې ګور دا ټول مخصوص ستا نه تابع کړه ستا خدمت کې دا سره اړم دی او ته نه تابع لري نه کې نن نه چې کوي نور اوس په الله تابع کړي ستوري مسخرات تابع دی الله د امر ان فی ذلک ان ذکر آیات لا آیات خام خاړي نه خې دا قوم د پاره چې عقل لري مخی سوی لقوم یتفکرون دوی مات کی سوی لقوم یاقلون دریم کی سوی لقوم یذکرون اگر شلی سوچ وکی نو عقل کار شروع کی و بین سیت قبول کی و ما در آلکم وچ اللہ فیدا کی تاثر فضما کی مختلف بھی لغی رنگونا یقینا پدی خامخادر نخد قوم پارا شین سیت قبلی وهو الذي سخر البحر ورسم دنيا خاصا ناغذ الذي تابع کرده تاسو دریاب دریاب استا تابع کرده داغین چره پیدی اخری دریاب نسون پیدی اخسره کی بکنن سبا حکومتون زیاد پیدی دریاب ناخری او اغا مرخه ترقی که چاگی دریاب کی سی چه دی دریاب نخل کو ایرپورتو نجور کلا ایرپورت پشان استیمالی گی سڑکون تجور کلا سڑک پشان تیستیمالی او د دنیا په ځیره باندې سونه آمدن او پیداوار او اقتصاد د دې برابرۍ لکه باسي د وچه لارې نو کو په جازونه کې د ځین سامانونه یو ځای ته وړي یا په سړکونه وړي هغه باندې وخت ډېر زیات لګي نو په بحري جازونه او بیړو په ځیره باندې خو په اسانۍ باندې د سفرې کوي او په هغه کې د ټنونو ټنونو چیرې دا باسي دریابي دغه دا جازونه دسې دریابی جازونه چې پاک کې 2000 3000 4000 کنټینر راځي پایو دا وکی خدای ټول سہولتونه نشه دا وایي د بحر د دریاب د وجې لري نلاو دی دریامونه تم لک سوچ وکړي الله استاد دا شربي کوي سب خدمت کې اړم دي په هو لري خاص نه ولې تابې کړي تاسو په لاره دریاب چې اوخره دینه وخت تازه ورو باسې دي نه ځي ولا تل بسونه چې غوندې او یې نه بکه شهید را مواخره فيه شلوون کې وبو لره پدې کې او دې لپاره چې ورته ځان نه میرا باندې نه ولا الله لا کوم تاسو کو نه لپاره تاسو شکر باسې والقا فی الارض رواسی ورسم دلیل و القا والله پاک یخی دی پزما کې رواسی غولونه ان تمیل بی کوم چارکاتونه کې تاسو باندې ونه خوځي دا زما کما بجل قیدلا الله فی دا غولونه زمي خون شانټا کوال دا دیر پر چې ځکه یې ګنا وان هار ان الله نهونه پیدا کوي او سبن نولاری لعلکم تحتدون د دې لپاره تاسو لار به نه خپل مقصد ته تحت دون دا معنا چې کوم ځای کې لیکاري د دې لارې سړک په زیر او ته ځان رسې او تحت دون هدایت حاصل کوي توحید تر دې نه د الله یووالی معلوم کوي وعلامات وبن نجم هم یهتدون وعلامات نو الله پیدا کړي دي نور نښې وعلامات الله نور ډېرې نښې پیدا کړي ډېر قدرتونه دي د الله وبین نجم و پستور بانی هم یحتدون دیلار بینیزی افا من یخلق کمن لا یخلق ای اغا ذات چیغا پیدا کئی مخلوق را نو کمن داشت دیف زند دا دیفشن نوچا چی پیدا نش پیدا کولی پیداش نشی کولی نو سمانا اللہ خالق دی او دی خالق تا مخلوق پشانا و گرزاو نو ولی خالق او مخلوق یو شانی گرزوی خالق او مخلوق خود دیر زیاد پالق دی لِلَّهِ حَقٌ لَا يَكُونُ لِغَيْرِهِ وَلِعَبْدِهِ حَقٌ هُمَا حَقَّانِ ابن قیم سیبوی اللہ زن لحق دی مخلوق زن لحق دی لا تجلو حقین حقا واحدا لا دوار حقنا یو مگرزوی لخالق زن لحقوق دی مخلوق زن لری خالق او مخلوق یو شانی مگرزوی اپنات دا کنتا سنسیل نقبلوی و این تعودو نعمت اللہ لا تحسوها مخی نعمتون بیان شو چلاو گور دا نعمتون میکری ساروی پیدا کری سارو کی سون پیدی دی غا بیان شو دی باران نو بیان شو دانگی دمی واو دا غلو بیان نو شو در نعمتون دا اللہ بیان شو ناخیر که اللہ وش دا اللہ نعمتون که شمار شروع که سر تا بیونر سوی نعمتونه سره دا نه دي چې کوم دلته بیان شو الله به شماره نعمتونه دي دا خو یو څو دغه دي دا نعمتونه دي موش نمونه خروار لکه خلک شوی موش نمونه خروار یو سړی غنم خرڅوي کنه شاته داس په موډي کې وخی چې زما سره دا قسم غنم دي نو ګورئ دا غنم صرف دا نه دي موډي کې وسی دا څه خمبیر ډکی خروارونو غنم وسی خدای یې نمونه الله چې موږ ته کوم نعمتونه بیانوي داسې نمونې راته بیانوي نور د الله تعالی بې شماره نعمتونه دي چې د هغوی شمار نه کېږي اسادي صاحب ګلستان په اول کې وایي دا سا چې سړی اخلي پدې کې دوه نعمتونه دي که دا سا پورته ځي دا ځانده نعمت دی او که سا ښکته ځي نو دا هم د الله نعمت دی ځکه د سړي سا چې پورته لاړه شي نو طبیعت کې خوشحالي راشي او چې ښکته لاړه شي نو عمر کې اوږدوالی راځي مدنا بشمار نعمتون دی و آخیر که انا سوی لغفور رحیم لغفور که ایتا شارکستان دی نعمتون که دیر کتایی که گی خوال نا بیم بخنه که او رحیم می ربان دلنا دی نعمتون شکر نادا که و بیم دوان اللہ خپل نعمت نبنده نو این تعود دو نعمت اللہ چه نعمتون سیر بداغ ندی دلنا نعمتون سیری بشمار دی او کستاشون کم کمی که گی لغفور نکر دیر خلق دلنا دی نعمتون شکری نادا که نو ته دا نعمت سه نعمت ښکاري لکه اکثریت د انسانانو دا کمزوري ده چې د الله د نعمت ډېره زیاته ناشکري کېږي الله څونه نعمتونه دي روحاني نعمتونه دي ظاهري نعمتونه دي د هغې ډېره زیاته ناشکري کېږي خو دې باوجود د دې ناشکرۍ باوجود هم الله بخښنه کوي او بیا سوی رحیم الله مهربانه دی چې الله د بنده خپل نعمتونه نه بندوي نو وین ته د الله که شمار شروع کړي د الله د نعمتونو نو لا تو شو ساته بیا ونر سوی یقین لا خاما بخون که و مهربان ری باز علماء دا سیم تیر شویو یو شپه دو علماء ودری دل یو بل سوی چیر نار من دا نعمت کرے دا نعمت دا نعمتون شمال دے سبا پی رو خود دا سبا پوری دا اللہ دا نعمتون زان تا مخیطا کول نو دا زان یو عبادت دے پکار دار سرے کل کل دا اللہ دی نعمتون تسکرم کئی دا اللہ دا نعمتون دا مخیطا کی او باسی ناشکر ای چیغد اللہ دا نعمتون پروان ساتی یو تعلیم نہ چاہتا پوس کرے بل ڈوڑائی سنگ چل رہے وہ ساری اخر تم اخا اما پور انتظار کو خبر ہے دونوں نے اگدا کلا دا بل نے تپوس کر ڈوڑائی سنگ چل رہے سبا او بیگا سبا او بیگا یہ خرو خبر ہے یہ کہنا خدا یہ لگنا شکر خبر ہے ڈھیرا وہ غزہ والا دا بس او شکر گزار ہو ان اللہ خین اللہ خامہ بخون کے مہربان رے واللہ یعلم ما یستسرون وما تعلنون اللہ پوی پا سمائن تاس پتا وائی تاس شکارا کوئی واللہ زین ایدون من دون اللہ اخ چلی را بری ما سوا دلانا نش پیدا کونی و شین رو دی پیدا شویری دی دا لیها خالقین ندی بلکی مخلوق دی امواتون غیر وحی اللہ ویدہ ملدی ندی جوندی لا تچی چان مدد غاری ناغسی دی ملدی لکر دیر اولیه کرام و بزرگان قبلون که مل پراتی دی نداغین اولی مدد غاری یا بوتان ملدی روح پا که نشتا یا اولیه کرام و بزرگان دی قبرون که مل پراتی دی ولی تی مدد غاری یا ملنی دی خوینده که بمری دی تا عموم دا مجاز وی لکه عیسی علیه السلام مل نده جونده دی خوینده که با اوپاد که گی ملائک چی دی دا جوندی دی خوینده که بمری نزک او تسوی اموات چه دستاسو علیه طول سی دی ملدی طول ملدی سمان از زنی خوست پیل حال ملدی او سوی پاینده که چی دی امری غیر احیاء این دی جوندی و ما شورون او دی نپوی گی ایا نایو باسون چه کل با دی راپور تا کولی که گی الاکم الاهم واحد معبود ساسی معبود یو زاد دی پل لدین پسا کسان چی من لدی پا آخرت بانی رون دی انکار کون کری من کرتون انکار کئی توحید نمیدی و هم مستق برون دی لوی کئی لا جرم ان اللہ علم شروع نو ما خام خان اللہ پوی پاسدی پتی وچدی اخکار کئی اقین اللہ منن کئی المستق برین دلوی کون کو سرا و اذا قیل لهم ماذا انزل ربکم زجر بینکار القرآن کراشی و رشدی و تشسیر لگر استاس رب نو قالو اذا یساتر الاولین دا قسیل اول نوری یعنی قرآن تا قسو کتاب وی چی دا خواستشی قسی بیلی لیحمل اوزارم کاملتا یوم القیامہ دیکھو اللہ تخویب ذکر کری لیکن دا قرآن انکار کری نیم دی دا قیامت پورت بے درانہ درانہ پیٹی دا گناہونو بار کری لیحمل دیر پاتوی بار کی خپل پیڑی کاملتاً پورا پورا دا قیامت کاملتاً پورا پورا والی وی پورا پیٹی مقصد دارے چردی گناہونو کی بکھمیں نی راغرے لیکن مومینی اگر گناہونو کی خواہ گناہونو کلا پی یو طریقہ و کلا بلی طریقہ معاف شی لیکن دنیا کی بھی مصیبتون مثلا راش مومن سری گناہونو معاف کی گی اور دی گناہونو معاف کی گی نا دی گناہونو امانت پورا پرات آئی مثلا یہ مومن دی سل گناہونو وکلا کلا گناہونو طول معاف شی کلا نیم معاف شی کلا سیسہ معاف شی اور دی کم گناہونو چیری نا پورا پورا پرات آئی یو کافر دی سل گناہونو وکلا دا سل والے سلامت رو پراتی نلاوی دا خپل پورا گناہون بمبار کی او من اوزار اللذین دا پیٹو دا آغنش دی گمراکی بغیر دا علمنا انہ دی چی نور سمن خلق گمراکلے دا غی اغا پیٹی بم پشا باری ذکر دی زوالم دی و موزیلم دی خپلم گمرا دی او نوریم گمرا کری دی دی خپلی گمرای پیٹی بمبار کری چی نوری گمرا کری اغا بمبار کی انا سما جن اور بد دی اچ دی بارئی تڑے نہ کرے پیٹیری قد مکر الذین من قبل فاتل بنیانهم من القواعد اللہ تدبیر کرے وا کا سان جو مخ کی دی نو آیات لغونی مشکل لے آیات کی و توجیہ دارا شایات پو ظاہر حمل لے او دا بارد نمرود او لاغی قوم کی دی چلا وی نمرود چه اغا یو غط آبادی جوڑا کری و بعض علماء وی پنځه زره ګزه لوړه آبادی جوړه کړې چې اسمان ته خیجم او د اسمان والا اوسه مقابله کوم. نو الله په دې باندې سخت هوا را ولېږل او آبادی ټوله را پرېوتله او دوی پکې الله هلاک کړل. نو څه معنا دغه نمرود چې هغه دا کار کړی و الله تباه کړو، نو تاسې هم تباه کېږئ. نو آیات په باره د چا کړی؟ د نمرود کړی. او غوره توجیه دا ده چې دا څه شي عام شي، یعنی هر هغه څوک چې هغه د حق خلاف منصوبې جوړوي. الله دې مثال داسې دی لکه یو سړی چې دی یو آبادی جوړه کړي، دنګ آبادی، او بیا دغه آبادی په ده را پرېوځي او د ده د حلاکت ژرې وګرځي. نو دارنګې ځینې خلک داسې دی چې هغه د حق پرستو خلاف منصوبې جوړوي، خو هغه منصوبې الله دی د حلاکت ژرې وګرځي. لکه یو سړی ښه دنګ آبادی جوړه کړله، هغه آبادی پرې وغورځي چې دی د هغې د لاندې مړ شي او تباه شي. دارنګې بعضې بېدینه خلک هغه د حق پرستو خلاف منصوبې جوړوي، خو هغه منصوبه د هغې د حلاکت سبب وګرځي. او یقیني داسې ډېر کېږي، لکه اکثر دا مسلې جهادونو کې هم بیا ډېر راځي. یو کافر هغه په مسلمانانو حمله ورشي، حمله وکړي، خو هغه حمله د هغې د حلاکت سبب وګرځي. مثال جنګ بدر کې کفار راغلي وو، خو هغه د هغې د حلاکت ژرې وګرځېده. یا نږدې وخت کې مثال روسان شو یا امریکایان شو، دا د دوی حمله الله او د دوی دا منصوبې الله د دوی د حلاکت ژرې وګرځوله. نو ښه ده چې یاد څه شي عام شي، یوازې د نمروده مستاق نه شي. هر باطل پرس چې هغه د حق په مقابله کې سازشونه کوي، منصوبې جوړوي، او الله تعالی بې اثره کې ناکامې کې الټې د هغې د حلاکت سبب وګرځي. نو کله کله داسې وي د کافر د ډېر دې وجې منصوبونه یېرېدل نه وي په کار، ځکه ډېر کله چې د هغه دا منصوبه د هغه د حلاکت ژرې وګرځي. لکه کله داسې یو سړی په مجاهدینو جاسوسي شروع کړي، نو هغه جاسوسي بېرته د هغې د حلاکت سبب وګرځي. کله داسې بدبختۍ د مجاهدینو بد کول غواړي، نو هغه د هغه د حلاکت سبب وګرځي. مجاهدین پرې ورمخکې شي او د هغې د حلاکت سبب وګرځي. نو ډېر کله چې داسې کړي، ولاه قل مکر السیء الا باهله، بل ځای کې راځي چې یو سړی بده اراده بده منصوبه وکړي، هغه د هغه د حلاکت سبب ګرځي. الله ام یریدون کیدن پر لذین کفرو هم المکیدون، کدی منصوبه جوړی نه الله تعالی منصوبه جوړی. و مکروا مکرن و مکرنا مکرن و هم لا یشعرون، و مکروا و مکر الله. دا بیان قرآن کې زی په زی ډیر راځي. نو دی ته دقه مضمون دی چې کله کله دی منصوبه جوړی، خو هغه دی د حلاکت سبب جوړیږي. نه الله قد مکر الذین تدبیر کړي هغه کسانو چې مخکې دیونه وو، فاتن له ولا راتله وکړه بنیانهم د دې ابادۍ ته من القواعد د ویښنه بنیادونه، فخر علیهم استقبل راپریوت او دې باندې چت من فوق نه پاسه دی نه او رالی دی ته عذاب من هیث لا یشعرون. سورت په اول کې ویلي وو اتا امر الله، دلته څه وي؟ واتاهم العذاب، رالی دی ته عذاب د هغه ځای دی پرې نه پوهېدل. بے پورا دی قیامت اللہ و شرمندہ کی دی لرا او بوئی کچھا دلی شرکان زماوا کندوم چھوئی تاشتو شاقونا چاو دی با پیہم داغی پا بارکی تو شاقونا پیہم چاو دی با داغی سمانا دن بیواش ہم جگڑے و لانجی با کولی چن بیاو با داوا چھر دی امدان نشی کولی او دی عجز دی مخلوق دی غیبدان ندی حاجت روا کارساز ندی نتا با دی حق پارستو دی محیدین سے جگڑے و لانجی کولی چیرې دا خو د اولیا کرام بې عزتي کوي، د اولیا کرامو توهین کوي، دا خو اولیا نه مني. نو تشاقونه پیهم، دا څه بدی جګړه لانجې کولی کونده وچا تشاقونه چاودی پیهم دای په باره کې. فعل اللذین بیا کسان چې ورکړه شوی د علم یقینا شرمندګي نه لري او بدی کافرانو ده. اللذین ها کسان دی ده الله ولو ذلکرن حالت یې بیانوي چې الله وایي زن کردن کې به بیا غاړه کیري، خو هغه ټایم کې غاړه یې ښودله پیدا نه کوي. الذین اکسان د توفاهم الملائکه، چې وژني هغې نه ملائک ظلم کوونکي په خپل ځان باندې. د هر ظالم بلا حالي چې کله سا خیجي نو پا القو سلمہ او باورزی دی سلحا سلحا سمانا غاڑا بکی دی پا القو سلم یعنی غاڑا بکی دی او بای ما کننا نعملو منگ نو چا منگ عمل که من سوین بعد انکار باو کی چی من خوصا ظلم نرے کرے شرکم نرے کرے بلا ان اللہ بلا بلکی ولی لا یقین اللہ پاک پوئی دی پا سبانی تاسی کول فادخولا بابا جہنم خالدین فیها مخ اول آیات کی ویل چ اللہ بدی و شرمئی دویم آیات کی ویل زنکردن کے بخبر غاڑا کی دی خو پیدا بنا ورکی دل تاو چ اللہ بیب جہنم ورنہ نباسی فادخولا نوائی فدروازور جہنم ویشتا بای فدی کی خالدین فیها دسی گیرٹو ندی چو دل ورون نوات ایدین بیو وطل نشتا پر بیسا مسول متکبرین دیر بد دی غازی دو سیدلو تکبر کونکو مخ کی درشتہ مایت پاخیر کی ویل چھ انہ لا یحب المستکبرین نزیت پاخیر کی وی پلا بیسا مسول متکبرین یعنی درشتہ مایخیر کی ویل چھ اللہ متکبر خلق نخو خی دلتا اللہ پا جہنم کی ویل متکبر خلق کو دیت ناکار زی بی نتکبر والا بسخ عزاری وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم اول شاکا سامد چیری گیدن نانس شیر علی گر استاسی رب نقالو ایلی خیر نازل کر ایلی اللہ خیر لرا للذین آکا سامد چینی کی کلی بری دنیا کی خوشحالی را ولدار الاخر دیو خامکو الاخر دیر غور ری اللہ وی اخیرت جونی دیر پایدہ من دیر دی متقیانو ولنعم دار المتقین اللہ وی خری کور متقیانو مخ کی نشتمات پاخیر کسی ویل فلبیس مسو المتکبرین اللہ وی دے تکبر والا زیر دیر ناکار رے نو دل تسوی ولنعم دار المتقین دائی مقابل کی دا متقیانو کور دیر خکور دے چیغا سر جنت دیر اسے وی حدیث کی دار اجداس خکور دے مخ کی تیر شو حدیث چی ہمیشہ برو ہمیشہ زوانان ہمیشہ اب کی اسے گی نبی علیہ السلام یاکولون و یشربون ولا یطولون ولا یبولون ولا یتغوتون ولا یتمخطون حدیث کی رازی جنتیان به خوراش کا کئی ولایت پونن لاړی بنتو کی لاړو تو کل جنت کې نشته ولا یبولون ورلو کې او دسمات نشته ولا تغوتون لو یو دسمات نشته ولا یتمخطون د خراش کو د قونو تو کل نشته جنت کې بول هم نشته او جنت کې قونی او خراش کې هم نشته صحابه کرام دی رسول الله جنتیان خو ډیر خوراکونه کوي خوراکونه بسنګ چری نبی علیہ السلام جوشاون ورشون کرش المسک اگر با یو اٹھ کیو کی دیو اٹھ کی سبا طول خوراک حزم کی گی او بل خوالا با جنتی دو بدن نزید مشکوشان خیستا بی بی خوالا کی ورا دو جنتی اگر خوالا دیر قیمتی را دو دنیا خوالا بد بوی کی و دو جنتیان خوالا دا با دو مشکوشان خیستا بوی با کی دا خوالی سبا داگی اگر طول خوراک حزم کی گی دیو اٹھ کی سبا طول خوراکون حزم کی گی او دا خوالی سے بیٹول خوراک عظم کی گی نبیر اسم یل حمون التسبیح والتحمید کما یل حمون النفس اغیبا تسبیح حمد دا سی وی لکا سلی سا آخری سا چی آخری بی تکلیب سلی آخری ندانگی جنتیان بل اللہ پا ذکر کی مشغول ای و بی تکلیب بناور کئی دانگی حدیث کی رضی اہل الجنہ جردن مردن کحلا لا یفنا شبابهم ولا یبلا سیابهم جنتیان چی جردن او مردن دی با زوانانی او گیری بیلی لکه جنتیان بر دیدش کالو پر عمر کی دیش او دیدش کال عمر بی او داش عمر شپاکی پر مخبانی گیرنی او کحلا لایفنا همیشه به سری قدرتی توری او زوانی بینه زریگی و لایب لانه با جامعه زریگی جنت که جامعه زریدن او یاد جامعه خیرن کردن دابم دی طول عمر با سپا سوترا ماهو دی لکه جامعه پا دنیا که در گرد و غبار دوین خیره نشی کرد دنیا در کارکاس دوین جامعه خیره نشی جنت که در جامعه خیره دل یا زره دل نابنه او در جنت چه کمی جامعه دی اگه اللہ تعالی پا اونو که پیدا کری در دی با خاص پا اونو که با در دی پیدا کی یا جوری گی با یعنی در سیبانه لکه دنیا که نن سبا جامعه چی در کارخانو که تیاری گی او تیلرانی گندی اغیل با قدرتی دوونو پا زیر بنده جامعه داکی پیدا کی و تیاری گی با الله ذكي ولا نعمة دار المتقين الله ودير خري كورد متقيانو كورد متقيان سر جنة عدن داي تفصيل لي الله جنة دامي شو الذي من نودي بيجي ولا نير بانو دينه ولا هم ذي فارة في عبد كي ما يشاؤون ما يشاؤون سمعنا تمام أرمان نبي بوري كي دنیا کے ٹول ارمان نے پورا کی ما کل ما تمنا مارے یودری کو ہو دا بندہ ار ارمان دنیا کی نے پورا کی گی جنت کے ٹول ارمان اور بندہ دا پورا کی گی کذالک ہم لقن یجزی اللہ المتقین اللہ بدلہ اور کئی متقیان تھا الذین تتوفی الملائکۃ الطیبین یقولن السلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون اللہ ودا متقیان او دا جنتیان چې کله مرینه خوشاله وي ملائک وته سلامونه کوي او د جنت د داخلېدو اعلان نه بوته کوي الذين سند توفاهم الملائکه شوینی دې له ملائک طیبین طیبین حاله طیبین په دا سال کې شفاکی د شرکنه دا معنام کوي او طیبین معنی خوشاله وي نیک بنده شکل او پات کیږي مدته غلطه منظر خودلی کی او خودلی شنو دې ډېر خوشاله دا ټیم کی اول کې خوشاله مرګ بد غنی تبي تور او چې کله دې ځن کردن شروع کیږي نو دا ټیم کې ته خپل منظر او خودلی شنو ډېر خوشاله اشر کې راځي نشان مرد او مؤمن با ته ګویم چون بر غای تبسم بر نبی اوست نشان مرد او مؤمن با ته ګویم وې د مؤمن سره نه خطه خیم چومر گئے تب سمبر نہ چکن امری نہ پو شنڈ بانے سے مسکائی خندائی ابو دردار جن ہو چکن اپات کے دا نہ خوشحال ہو نہ بلا رن ہو بی بی جڑل مرگ پٹین کی چکن بلا رن ہو اپات کے دا نہ کوئی وہ نہیں جڑ وستا پہ مرگ سے وہ مرگ جاڑن نہ کوئی گور زخو نہ نبی علیہ السلام و داغت مل گور سے ملاوے گم تو ماں اللہ دین دپار سخت تیری کری ماں سے بڑی ظلم نے کہ در امیہ بہلم ٹکولم بے پشوگ بے غور زولم اللہ بہ ماں تبدی و ظن را کئی او د نبی علیہ السلام و دعوت ملغور سے ملاوے گم ولی کہ خفغان خبردار خوشحالی خبر ادا نباز نکان داری داس نشنا نشنا واقعیت نہ پر شوی دی چې د مرگ پٹین کی اگر ډیر زیاد خوشحال دی یا دارنگ صحابی دے حرام ابن مرحان رضی اللہ عنہ شیخ لغه پنی زوال شین لغه سو یپوس تو رب الکعبه زماری پر رب د کعبه قسمی چیز کامیاب شو نو په دش حالت کی چې سلیم مری او د شهادت مرگی دا کامیابی او دا خلک چې خوشاله ای یا دغلنګي خو به دن هو چې او پات کیږي او شهید کیږي نواب دی باندې چې خوشالي ښکارا کوي چې پلاستو بالی هین اوقتل مسلمان وزیر دی شهادت پروا نه ساتم او شهادت نه یری کیده د نیکانو خلق یو سی پردارې چې کله مری د مارټین کې خوشاله ای د طیبین دا مانند چې خوشاله وي او یا حال دې مان د طیبین په داس حال کې چې پاکی شرک نه یقون لوی ملائک السلام علیکم سلام یفتا سبانی ملائک بوت السلامونه کوي دا لوی مقام دی چې ملائک تاسو ته سلامونه تکای دنیا کې بلوی خوش قسمت هغه انسانی چې هغه ملائک وین یا ملائک بوت السلام وکي بعد شاد نادر نیکان داسې تیر شوی دی چې هغه ملائک لیدل یا ملائک السلام یې اورېدلې عمران حسین رضی اللہ عنہ ډېر سخت بیمارو ټول عمر به دا ستونی ستا په کاټ کې پروت و کېناستی به نه شو ودرېدی به نه شو او دسماتی دپاره له په کاټ کې شوری جوړ کړی و خو دې یو صحابي ورلی چې ورته وکتل یو تابعي ورلی چې ورته وکتل وی جوړل د هغه په حال هغه چې زه د خپل حالت د الله نه ډېر زیات راضي یمه او ملائک راضي ما ته سلام کوي او زه سلام اورم نو ګورئ ډېر خوشقسمت دغه انسان دی خو دا یو نیم بندہ و دنیا کے راہ سے ارش رہی لیکن جنت کے با جنتیان و تمرائے خب تقریبا پر ڈیر تعداد برائی و سلامون بہتا کئی یقینی چھ ہر جنتی پخمہ زیلوی بادشاہ رہے لیکن شمرائے کے سلامون تلاجی لالوی بادشاہی رہا ود خلو جنت ای تمنو ویلی چنو دی جنت ما کن نمتا منو سابدا منو چتا سکول هل ينجون إلا أن تاتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك تخويف دنيوي الله وتي إيمان نروري ترسو چي تعذاب نه راغري چ عذاب راشي إيمان براوري ودوتي کي إيمان راول سپيده نه لري نو هل ينجون د انتظار نه کوي مر چلای دي ملائک یا راشي حکم دربستا ملائک راشي د الله حکم راشي ان عذاب راشي نو دیت باندې سوال لري سوال دار ہے کافر خود انتظار عذاب تا نہ کئی اللہ ودی انتظار کئی عذاب تا چھ عذاب راش ایمان براوڑی پاٹیں کہ ایمان پیدا نہ کئی نبدے سوال پیدا کی چھو کافر خود انتظار نہ دے کرے انتظار تا کیا ولی وئی ندی مخ کی من جواب کرو چھو دا انتظار حقیقتاً نہ دے دا تشبیہن دے یعنی مقصد دا اگر وقت پور ایمان نہ راوڑن دین اللہ تعبیر پچاس ہو کو پہ انتظار سرو کو لیکن ہر کافر دا عذاب پٹیم کی زن کدن پٹیم کی ایمان راوڑی خدا نے مخ کین راوڑی مسلمان دا دا عذاب دا راتلو پوری چی دا ایمان نراوڑی دا دین اللہ تعبیر پچاس ہو کو پہ انتظار خدا انتظار حقیقتاً دے بلکہ دا سرے تشبیہن دے حالی جو دا انتظار نکی مجھے چلا جیتا ملائے کیا راشو کم دا رفستا دا نکار کیا واقع سانو چی مخ کی دیا نو ظلم نو کرو دیو بنی اللہ دی کنو دی خود زانو ظلمی کاو پاسا مور سے تسیئات ما بر سزاگان دا اغا عملونو چلی کول و ناظر شب دیو بانی آشا چلی پای پور ٹوغی کولی وقال لدین اشرکو لو شا اللہ ما عبدنا من دونی من شے فدیات کی اللہ زجور کئی بل استدلال الباطل تا اغا باطل دلیل بانی اللہ زور نور کئی لکا مشرکینو با شرکاو او بے بیداویل چی زمان پا دی شرک بانی اللہ راضی لی ذکر چیو کارم دا اللہ تعالیٰ دا مشرک نہ بغیر نکی دا دی دلیلو چی زمان شرک دا اللہ پا مشیت دے او دا اللہ پا ارادہ دے او کم شے چی دا اللہ پا مشیت او پا ارادہ ای ناغ جائزی غنا روانی دا بے دلیلو او زمان دا شرک دا اللہ پا مشیت او ارادہ والی دے ذکر دا اللہ دا مشیت او دا اللہ دا ارادہ نہ بغیر یو کارم نکی ار کار دا اللہ پا ارادہ کی چی اللہ دا یو کار ارادہ نہیں کری نسوک دی زری حرکت هم نشی کوری نو مشکین بزن دا دلیل و چې زمون دا شرک دا اللہ پا مشیت دی او کم کار چی اللہ پا مشیت یا غسی جائزی نو زمون دا شرک سره جائز دی نو اللہ پا دی بانی رد کئی و گوری دار دی جہالتو چی یو مشیت دی او یو رضا را مشیت او ارادہ اللہ جدا سی پر دی و رضای جدا سی پر دی مشیت او اراده ده هر کار سشتا یو کار ده اللہ ده اراده نه بغیر نکیگی خو رضای پا هر کار نشتا چه کم سی و جائز کاری پا غال اللہ رازی خو چه کم نا جائز و نروا کاری پا غال اللہ رازی نی نو گوری ده اللہ رضا ده ده سی کار سشتا خو ده نروا کار سی ده اللہ رضا نشتا البته مشیت او اراده ده هر کار سشتا پا غال روایی و کناروایی نو مقصد دی چې دا خبره کوله چې هر کار چې الله په مشیت کې هغه جایز ده غلطه ده نه هر کار یقیني ده الله په مشیت کېږي خو رضای په هر کار نه وي نو مشیت د الله جدا صفت دی او رضا د الله جدا صفت دی رضای په هر کار نه وي او مشیت یې د هر کار سره وي نو وقال الذین یا کسان چې شرک کړی د الله خوښ شوې موږ بعد نه وکړې ما سوا د الله نه یو شي نحن من گو نظم پلاران ولا حرمنا من گو حرام کرے ما سوا اللہ نے یوشی لرا اللہ وی کذانے کا فعل الذین من قبلهم دا الزامی جواب دے اللہ وی کچر تھا ستا پدے شرک اللہ راضی وے ندا صاف شان شرک چے پخوانو مشرکانو کاو اول اللہ تبارک لد کہ اللہ پی صاحب دے شرک راضی وے او جائز وے ستا دا شرک دا مخکنی مشرکان اللہ ولی تباہ کول اللہ ودا قرآن کار کروا کسان شمخ کی دیونو پہنال رسولشتا پیغمبرانو بان اللہ البلاغ المبین مگر سول لخکارا ولقد باسنا فی کل امتین رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت دین رسولو دلیل نقلی اجمالی ذکر کئی دا طول انبیاونا چلا وی تمام انبیاء اغیدا مسئلہ کری وچانی عبداللہ او وچتانی بود طاغوت اگر طاغوت نہ اجتناب او ڈڑا کول او برات تے کول دا ټول ان بیو اتفاقی مسئلہ ده. سنچ ان بیو د الله بندگی ته دعوت ورکړي نو دانګ د اجتناب د طاغوت هم دعوت ورکړي. لکه نن سبا ډیر خلک داسي د الله بندگی کوي، بعضان ته خو موحدین ام وای خو اجتناب د طاغوت نه کوي، بلکې اجتناب خلافری دوا چې الټه داغی د پاره دلایل وای. د پاکستان فوج ظلمونه کوي، هغوی له دلایل وایي، اجتناب د طاغوت نه کوي، دلایل ولا وایي. ډېر داسې هم شته افغانستان کې دي چې هغه د جامع اسلامیه د مدینه طیبې د یونیورسټۍ نه فارغی او یه د امریکایان سری مستمنین د دې خلاف پوهیسه نشته، جنګ او جهاد نشته. نو بهرحال د ایمان دپاره دواړه خبرې ضروري دي، د یو الله بندګي کول او د هر طاغوت نه اجتناب او برعت کول. نو وجه ته ټول انبیا الله په دې باندې ما رالیږلي وو. نو دا اجتناب باندې طاغوت دا د ټولو انبیاو اتفاقي مسله ده او د ټولو انبیاو بعثت د دې مقصد دپاره شوی وو. او دا خبر نور سورتونو کې هم بیانوي چې دا اجماعي مسله ده، لکه سورت انبیا 15 کې بیانوي چې الله ټول انبیا په دې رالیږلي وو. 15 د سورت الانبیا: وما ارسلنا من قبلك من رسول لا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. الله ما نور لري او پیغمبر الله من غور ما هي کولا غي تا چنه شت اقدار د بندګي مگر یو زما. تمام انبیاء دا مسله بیان کړي چې لا اله الا انا ودلته معنی عبد الله. تمام انبیاء په دې لري ګری شوې دي. الله یې مونږ لري او په امت کې او پیغمبر چې بندګي وکړي د الله وشتنې بو طاغوتا زانو ساته د طاغوت نه، طاغوت هر معبود من دون الله. او دارنګي طاغوت لند معنا سره زانو ساته د بندګۍ د غیر الله نه، د ار طاغوت نه برات کې. طاغوت هر هغه شی چې بنده دغې دونه خطا کی او گمراه کی. لکه نن سبا د څومره طاغوت د اسلامي د څومره حکمرانان چې دا ټول طاغوت دي، د اسلامی ملکونو اکثر حکمرانان دام سری طاغوت دي. نو دې طاغوتونه به ځان ساتي. طاغوت هغه شی چې انسان گمراه کوي. نن سبا د حکومتونو خلک گمراه کوي، کله گمراه کوي. جهاد ته څوک نه پریږدي او دانګي د کوپر خلاف چې راپورته کی او جهاد کې د شری نظام مطالبه کوي او قسمه قسم ظلمونه سکي. فمنهم زين دي نماز و هذا الناس الله تعالی کړه او زين دي نو صاحب شفاعي باندې از زلاله گمراهي. الله یو غری فرمای کی او غری څنګه انجام د تجیب کو انکو این تار صلاح هدا او تسلی د پیغمبر تا چې دې ته هدایت کو ستا اختیار نه دی، ستا مسؤلیت صرف تبلیغ کول دی. هدایت کول او نه کول د الله کار دی. الله کریر سکندې پیدایت باندې خل نادانه کوي او چا چې عمره شي او نشته نو به دې لپاره څوک امداریان. واقسم بالله جهد ایمانهم زجر بانکار القیامت. الله ولې قسمونه کوي؟ په الله باندې قسمونه کړو، په الله باندې کلک قسمونه. لا یبعثون الله او چې نه راپورته کوي الله من یموت، هغه څوک چې هغه مړ شي. من یموت دا مړی نه راپورته کېږي، دوباره ژوند نشته، قیامت نشته. دی نو قیامت نم دی کلک انکار کا، او څنګه چې توحید نه کلک انکار کا نو دا نه کېدی قیامت نم دی کلک انکار کا. تر دې چې دې بیا قسمونه یو بل تکول برابر کې ولین وعدن وعده فن الله ون حقا یقینا، لیکن جا دخل کو نه پویږي. لیبین لهم الذی یختلفون فیه ولیعلم الذین کفروا انهم کانوا کاذبین. دا د مخکې لپاره حکمت بیانای چې الله د امړي به ولې راپورته کوي. لیبین نمخ کی تقدیر دے چی لیبعثنہم، اللہ با دی راپورتا کی دی قیامت پورس. اولی بے راپورتا کی لیبین حکمت دارے چی دی پا اختلافی مسئلو کی پا حق وانی پویش. بعض مسائل آئی که خلق اختلاف کرے ہو، مسئلن توحید بارا کی اختلاف ہو، قیامت بارا کی اختلاف ہو، چی دی پا دا مسئلو کی چی کم حق طرف دے پاگی پویش. او بل ولی عالم الذین کفر کافرن پوه شر منګه دروغ و چې قیامت نشته، چې نه وی دا دروغ راخ کړی شي. نو یو بین دې چې پارچ بیان کړي تا شې دې سلا کو پای کې پوه شي کان چې کو بره کړی چې قین دې دروغ جن. انما قولنا لشیء اذا اردنا ان نقول له کن فیکون. اثبات د قیامت کوي چې الله ګوري قیامت راوستل ما ته ګران نه دي. الله خو زه سره د یو کار اراده کړې وه کومه کار پوری موجودیږي، نو قیامت قائمول الله ته څه ګران کار خو نه دی او نه په الله بوج دی. انما قونا قینا من غینا یو شیده کرده چمون اراده و کن نقول لو شو اغتا کن شا پا یکون بشیغا والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلمو لدن باوینا فی دنیا حسنا لدن روس ترغیب ورکی هجرت تا او دا مهاجرین لپان اللہ بشارت بیانی چه اللہ دنیا که من اللہ خزین ورکی اخیرت که غرص ثواب ورکی د مهاجرینو دپاره الله په آخرت کې سره لوی اجر دی، ولا اجر آخرت اکبر. د مهاجر ډیر غټ مقام دی. عمر رضی الله به کله یو مهاجر ته خرچه ورکوله، نو هغه ته به وویل چې دا الله دې له دې کې برکت ورکړي، دا خو سنت دنیا وعده کړې ده چې نو به ویل نو پی دنیا حسنه خو د آخرت ثواب دې ډیر غټ دی. هدایت به وویل شو ولا اجر آخرت اکبر. نو بہرحال پدایت کی مہاجرین ڈیر الشان بینی گی کہ مہاجرین الاخرہ کی کم ثوابون ورکی اگر ڈیر زیاد غٹ دی. حدیث کی دار ان الحجرہ تحریم ما کان قبلہا، حجرت مخکنی طول گناہ نم آپ کئی اور نبی علیہ السلام حجرت کو حجرت سب العمل نہ برابری گی. اور حدیث کی رائے صلی اللہ حجرت کی رد ابراہیم علیہ السلام سب جنت کی مل گرئی، یعنی مہاجر سرب ابراہیم علیہ السلام مل گرئی بجنت کی. نگوه دا لوی مقام دا لوی پا زیرد دا مهاجرین دا پارا. اللہ والذین هاجروا فی اللہ او سمرا نکان خلق چی تیر شوی ناغی طول حجرتون اکلی دی. او دا دی اول بانی چی ابراہیم علیہ السلام بو دا حجرت بنیاد ابراہیم علیہ السلام بیخی دا غی نروستان بیا علیہ السلام او نور نکان و حق پرستو حجرتون اکلی لکا او زمخشری رحمه اللہ وی چی قد جربنا بذلک مرارا، من په دې ډیره تجربه کړی چې کلم هجرت کړي الله زموږ سره مددونه کړي دي. یا مخکې مونږ ویلو د پیر بابا په حالاتو کې راځي چې ډېر ترمیز نه راغلی و او بیا چې د بنیر کې آباد شوی و. سید علي حجوري چې ورته وایي دا تا گنج بخش لاهور واره دا چې د لاهور کې آباد شو دا کوم نیکان خلک چې دي اکثر هغوی هجرتونه کړي دي. علماء و حالا سره گوری مختلف ملکون اکتری دی او دغننگ نیکان و حق پرست و در اللہ پا دین بانی حجرتون اکری دیو ملک و علاقین بل ملک و بل علاقیت اکتری دی. اللہ والدین آسان حاجر حجرت اکرہ فیلن اللہ دین پارا من بعد ما زنی مطمئن چیز بانی زنی مکلی شلان و بیوان و خام خازی برکو من دیتا دنیا کی حسنتن خیستا حسن خیستا یعنی خیستا جون بالله دیتا ورکی و لآجل آخر خاما بالله داخل الاکبر و لیر الویلا لو کانو یعلمون اللاوی کچری دی پویدلی لو کانو یعلمون کدی پویدلی نو دی لو جزا حضر شوی چه لزاد و پیل اجتحاد دی با زیادت کلی اب دی کوشش کی این مقصد داری دی با نور کوشم کولی یا لو تمنایی کا لو کانو یعلمون ارمان دارش دا خلق پویدلی ارمان دای داخل پویدل دای به هجرت کوله خو پویږي نه ځکه هجرت ته نه تیاریږي. الذین صبروا علی ربهم یتوکلون آکسان صبر او صبر کله ده هجرت کې صبر ته ضرورت دی ځکه د هجرت په اول کې مشکلات ډېری نو صبر ته کې ضرورت دی نو ځکه الذین صبروا وی نن یا کان چې صبر کړه ولا ربهم خاص په خپل رب باندې یتوکلون توکل کوي. مهاجر د توکل ډیر په کار نه ځکه توکلون وای ځکه د مهاجر شری ظاهرا کم پټه کاروبار څه شی نه وي نو توکل به فنا کوي فنا به عقیده نه خرابوي. ولا ربی توکل خاص په خپل رب باندې دی ځان سپاري. و ما ارسلنا من قولک الا رجال نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. په دې آیت کې اثبات د رسالت کوي او دانگی دا کپار دا شبه جواب کئی کپارو بلای تراس کاو چی تا رجولی بشری تا پیغمبر نشکیده اللہ جواب کئی چی مخی می سمران بیا دیگر یا طول بشرو او غا طول سریو ناری نو وما ارسلنا الله يمن لريغري مخسن الا رجالا مگر نارينا من غوي كون اي تتصل اهل الذكر تصوصو كي خوندان غير من تاسي نپوي گئی الله كي بخفل السعلم ني ندو علماء ون تصوصو كي چيان پدي مسله پوي كي چن بيار طول بشرو او سورن بيار چن لار علي گري نا طول سو ناري نو اوس ملائک نو پرشتي نوي طول بشرو طول رجالو بالبينات والزبر بالبينات من ارسلناهم بالبينات الله يمر عليك لو تمام بان فقال دليل نباني وزبر صحيفه باني دين بيوس دليل نو او دانج صحيفه او اسماني كتابنا وسو وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم لعلهم يتفكرون فديك اشمال رسالات گئی چه پیغمبر تا تم قرآن کریم اللہ را لے گرے لکم مخی انبیوت اللہ کتابون را لے گریو ودارنگی تا تم اللہ قرآن کریم را لے گرے او پا دی جملہ کی او سلور قسم دلائل دشاریم ذکر کئی لکا شریعت کے سلور دلائل دی قرآن دے سنت دے اجماع دے امت دے و قیاس دے مجتہد دے وانزلنا الیک ذکر دے نمراسی قرآن کریم او لتبين للناس لنا مراس سنت دي وحادیث او لعلهم يتفكرون كتی کرد طول مجتهدين جیتا اجماع وی او كتی کرد بعضوی ناغتا بیسوی قیاس وی نا از ذکر قرآن کریم او لتبين للناس احادیث او يتفكرون که اجماع و قیاس دوان را او پا اجماع و قیاس کلا پرقی چی اجماع که در دیر مجتهدين رای او قیاس کلا بعض مجتهدين رای او بل دا آیت نا دریم مسئلہ دا معلومی گی چو گوری نبی علیہ السلام سنگ چی پا تعلیم دا الفاظ و معمورو و دارنگی پا تعلیم دا معنی و ام معمورو چی خلق دا قرآن پا مقصد و معنی ام پویا گی لیتو بیان لیلناس چی خلق تا بیان وکی شرح و اضاحت متوکی ان دا قرآن دا سی درس وشی چی خلق بی پویا چی دا سی شرح و اضاحت وشی خلق بی پویا چی نا پیغمبر پا دی ام معمورو د دې وجنه باس صحابه کرام وي چې موږ د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم له قران زکاو چې موږ زکو عمل هم پیو کو نور سم نور زکاو نو د قران په مقصد ځان پی کولم پکای ذکر علی تبین للناس وي وانزلنا الیک ذکر او موږ را لګره ته د قران کریم نیتو بین دیر پاتی بیانو که دین ناسی خلکو تا ما آسانو جا چرا لگل شو الیهم دیو تا لعلهم یتفکرون او دیر پار جلی سوش فکر وکی افا من اللذین مکرو السیعات یقصف اللہ بهم الارض و یاتی من عذاب منه سلا یشعرون پر درائتونی که تخفیف دنیوی ذکر کئی اللہ ویدا کولشم چه دی پزمک و مندم یا د ځین عذاب راشی چې دې ته پته نه وي دام کوله شم الله وي دریم او یت اخذم پی تقلبهم په تلو راتو کې الله یو نیسم او سلورم او یا اخذم منا تخوف یا یو نیسم په کموالی د مالونو مال نه کم کم نسم انا په مختلف طریقو الله وي له عذاب ورکول شم په ځمکه منډل شم بل عذاب ورکول شم دارنګي په ګرځېدو کې ملا ونیولی شم او مالونه هم کمولی شم نو تخفیف دنیوي دی افامن الذین بجوشا کان جو مکرو سیات تدبیر نه کوي بعد ای یخصف الله چې ومنډې دی له الله پاک په ځمکه باندې یا راشئ ته عذاب او نه دی پې نه پوهېږي او یا خو هم بیا ونسي دی لپي تقلب په تګ راتګ ددی کې تقلب او اوختل را اوختل څه معنی د یو مل نه بل مل ته ځي او سفر یې کوي اللہ و دی سفر پا حالت کی دی راونی سم پا ما ہونو بلی بی مجین کمزوری کون کی اللہ لرا او یا خودم جا اللہ ونی سنا تخوبین کم والد محلون بالی اللہ و دام کولیم شای اقتصادی خراب کم او مال نی کمشی لکن نن سبا اللہ تراس اقتصاد خراب کو و کلو یا من دیش کالا روستشو کلو یسل کالا روستشو اللہ تخوب کم والد محلون بالی فإن ربكم يقينا ساس رب خامخا نرمي كون كيو مهربان دي أولم يرى إلى ما خلق الله من شيء فيو ظلان اليمين والشمال سجدا لله وهم داخرون دام دليل عقلي دي أو دي دليل كده خبر بياني چه دار طول عالم الله تسر منقاد دي انقياد دا عالم ذكر كي الله تعالى تا أولم يرى دي نقولي أغسة جلنا پيدا كري دي وشينة تفيئو ما إلكي يو كي يزولان داغي سوري دخي أو شب طرفونا سجن سيدا كون كن الله تا وهم داخلون أو دي زلل دي زلل دي نعجز دي الله تا دا شین ټول الله ته منقاد دی او د دیو دا سوری ام الله ته سری منقاد دی ولله ما فی السماوات حدیث کې دا رضی نبی علیہ السلام وی د ماسپخین په وخت کې زوان نروسته سلور رکاته سنت کول دومره ثواب لري لکه څنګه چې سلور رکاته تهجد وکي او نبی علیہ السلام به دا ولسته يتفيئ الظلال عن اليمين والشمال سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد خاصا لا تعبير اغسى شعب اسمان كري وما هو غسى في الارض ايش فضما كري من دابة نزين دسرنا طول زين دسر الله تمنقاد دي مخي والطول مخلوق وداغي سوري الله تمنقاد دي نوصف ايد اسمان ودزمك طول زين دسر طول ملائك الله تمنقاد دي من دابتين يعني هر قسم زنده سر اول ملائكه خاص کر ملائک دیتا تخصیص واتا میم وی چه ملائک ملات منقاد دی وهم لا سگون دیلوین کی یخافون رب من فوقهم ويفعلون ما یؤمرون ملائک صفه ذکر کی چه ملائک دنا نه یری کیگی او دنا د ار حکم منقاد او تعبیری او دایاتنا دا اللہ فوقیتم ثابت شو من فوقهم چا اللہ تعالی برا دے نو فوقیت دا اللہ صفت دے او دا دا طول مسلمانان اتفاقی مسئل را امام داری رحمه اللہ را کتاب دے النقض علی المریسی حدیث و تفاسیر کی راغین نقل کئی چا دا دا طول مسلمانان اتفاقی حقیر را چا اللہ دا عاش دا پاس را اکلتا من فوقهم لپز را را او دا دین دام بالو مشا چه دا خبر سینده چه اللہ دا پار جیحات ستا نشتا لکه مثلا با کتابون که دا عبارت رای تعالی عنی الجنس والجیحات سلم که دا عبارت رایزی سبحانه ما زمشانه لا يحد ولا يتصور ولا يتغير ولا ينتج تعالی عنی الجنس والجیحات نو تعالی عنی الجنس والجیحات دا اللہ دا پار سنشتا جیحات ستا نشتا نو جیحات ستا و که خسم راری فوقیت امراری و فوقیت خوالالا سری ثابت دی دا عبارتون سری خطای دی چی تعالی عن الجنس والجهاد یا خوافون ایلی دادی درام نمی پاهم جدی و دا پاسن دی او ویا پاهم دی که ماغسی و مرم جدی و تعمر کولیشی وقال اللہ لا تتو الهین اسنوین انما هو اله واحد فا ایا یا فرحبون پدایات کی دلیل وحی ذکر کئی پرد شرک دلیل وحی دی وقالا قالا لپس چراشی وصول کی منگویلیو قالا یا قضا لپس مثلا رالی دا بیسی دلیل وحی وقال اللہ ان اللہ وحی دی خبر کری چی منی سی الہین دو خضایان او دا اسنین تاکید دی لمخی دی پارا چی گوری نفی تعدد مراد دا نفی دلوحیت دا مراد یعنی مقصد داری علیهای متعدده ممنی یو معبود یو اله اومنی چه اللہ تعالی ری او دام تی معلوم شد یو سلی دوخ دایان منی اغا مشرکی گی در دوخ دایان اومنی رو سلی کافر کی گی او که سلی دو ونه منی او بشمار منی اکر مشرکین و اله و معبود یو نی بشمار معبودان اغیلی ودی بعد خدا سی چی پا سوونو باندې چا په لکونو او کورونو باندې خدایاري نو چې دوه خدایانو په نیولو سره کافر کیږي او مشرک کیږي نو د ډېر خدایانو په نیولو بس نه کافر کیږي نه به مشرک کیږي مثلا سره اولیا کرامو مدد غواړي د شهیدانو هم مدد غواړي او د انبیاءون هم مدد غواړي او مزارات او تورزی دای کوم نزانې شکرانی ورکې مدد ته غواړي دا په طریقه ورانه کافر کیږي. نو وقال لا تتقوا الله نشتن دیو جنا هغه شعر کې راځي چې مگر مؤمنون پر کوشاده راهي پرشت شکرې شوق سي جس کی چاهي وي مسلمانانو باندې لارې کولاو دي چې سیج له غواړي د هغې عبادت کوي. شہید ان سے جا جا کے مانگے دعائی مزار ان پہ جا جا کے نظریں چڑھائی وہ شہیدان الورزی او داغین حاجت نغواڑی مزارات ورزی او پاغی پنمبا نظر نیاز ورکئی شکرانی ورکئی ناجیبہ خبر او دا چلا توحید دا نہ متاثر کی گی او دا ایمان نہ ماتی گی نہ وہ سمجھے چلے مومن حسابی گی ردوخ دا یانو پنیول یو سره کافر او مشرک ګرځین چې بشمار علی همنی د طریقونه به کافر کی ویل الله شمن سی معبودان دوی قیل معبود الله دا یو خاص من الله وی ویلې گئی وله ما فی السماوات و الارض خاص الله تعبیر یاسو چې بس ما نظم کی وله دین واسبه او خاص الله در دین دی همیشه الدین په معنا د تعصر دی یعنی مقصد دارے وله الدین واسبا خاص اللہ لتابداری دا واسبا ہمیشہ یا خاص اللہ لرا اخلاص ہمیشہ اللہ تعالیٰ طاعت بہمیشہ کے اکرمر جلانہ وی وله الدین واسبا مراسل لا الہ الا اللہ کریمہ دا او اقامت دا حدود او دا پرائز دا یعنی مقصد دار ہمیشہ با حدود قائم ہے اللہ حکم با ناپذے او واسب مانا ہمیشہ ولہ الدین واسب واسبہ او خاص اللہ لرا دین دے او تابیداری دا واسبن ہمیشہ چہ ہمیشہ با اللہ تعالی تابیداری کے اپا غیر اللہ بغیر دلنا نتتقون تاسو یری گئی وما بکم من نعمت فمن اللہ دا بل دلیل دے او دی دلائل کی دی خبر بیان دے چا نعم کلها من اللہ نعمتون طول پا طولا دا اللہ را طرف ندی یعنی نعمتون با دیو اللہ را طرف نگڑی نعمتون با دا اللہ نما سوا دا بل چا طرف نبی نگڑی وما بكم من الله شريف تاسباني من نعمة لس نعمتنا نو فمن الله دا نعمتنا طول طرف دا الله ندي و ثم إذا مسكم وزور بيكلا چوله تاس تكليب نو فإلي تشهر خاص الله فاك تاس وشغي وهي ثم إذا كشف زور عنكم بيكلا چلنا للك تكليب ستاسنا نو اذا فريق منهم ناس منكم ناس فيودر استاسنا الله تكذيب دريكي الناس فيودر استاسنا نقبل لفظ الشرك كي شرك سره شرك دار الله نما شو بل چا دي نسبت كي او دي زباني اغا الشاو الله رحمه الله عبارت استاذان نقل كي شاو الله رحمه الله اغي عبارت وي چه کل من زهم الى بلت جمیر او الى قبر مسوس سالار او ما زواه لأجل حایتین یطلبوها وی کم خلق چه جمیر شریف تزی یا دا مسوس سالار قبر تورزی حاجتون تیغواری فا این نواسی ما اسمن اکبر من القتل والزنا وی دا دا قتل او دا زنان لوی گنارا دا بینکو لی دا دا سلک دا لات او دا عزا بندگی چه سرکی لال شاہ اللہ رحمہ اللہ عبارت دے التفہیمات الہیہ کی لال کتاب دے علماء دے زیرا نقل کی چیاوی سوکا اجمیر شریف تزی لکہ ہندوستان کی اجمیر تخلق زی یا دا مسوس سالار قبر تخلق زی حاجتون تی غواری ندا بلکل ادا سیر کسی چی دا لات و عزا بندگی کی او دا گناوی دا زنا و دا قتل امدیر لوی گنارا او بل دے جوان القرآن کی پا دے جوان در حلمانی عبارت ام نقل کرے در حلمانی مصنف علامہ علوسی رحمہ اللہ اگا ویزو وڑو کیا ما نماتا وی شیخ ہوئے لے چې ایاک ثم ایاک ان تستغیث بالله اذا خطبک دها وی ما ته دا خبر او کله چې کله باندې مصیبت راځي الله نه مدد مغواړه کله نه پاک سړي زر مدد نه کوي یو لیک کرام نو مدد غواړه وی دا خبر ما ته یو سړي وکړه وی زه وړو کې الله مالو سی وی هاوی فمج ذلک السمی وهمی هغه زما دا خبر او زما غوونه وتم بوله چې دا خبر نه تړلې غلطه وکړه او ما سوال وکړ چې نه نور مسلمانان د دې ګمراهی نه بچو ساتي نو علامه علوسی دغه د وړوکوا نه ډېره قوي او زبردست عقیده ده چې دی په وړوکوالي ما ته یو شیخ وړت غونې وغلطه وایي دا خبره وکړه وایي دا خبره زما غوږونه وتنبوله او سوال مې دا وکړو چې الله تعالی داسې ګمراهي نه موږ بچ وساتي نو د یاد کې الله و چې امداد هم زه وکړم او اذا فریق منکم برب د الله سره شرک کوي د الله نه ماشوه بل چاته نسبت کوي لیک پور اللہ غیر پادینا شکری ہو کی بیما پانے متون آتے ہیں نمچ مگور کر ایدائی تا پتامت اللہ فیدا والی یعنی پتامت تا اوزا کوئی کر یو مشتی کی لاغس اللہ مدد وکی خدا سی پتامت تا اوزا دنیا فائدہ را اللہ کافر تا مر کئی دنیا فیدی اللہ کافر تا مر کئی دنیا را پیدو بارکی اللہ کلر کافر سبو خلنکی اغا تا زنی پیدی ور کئی فساو بتا علم دا تاسی و پوشی پا انجام دخپل کاربانی و یجالون علی مالا یعلمون نسویبن پا دیکیم زجر کئی مشرکینو تا چی دا مشرکین دا غیر اللہ پنون با نزلانی و شکرانی ورکی نو دیتونو کی اصل کی رد دید شرک پیعلی دکا منگو دی سویتو نحل کی دا شرک پیعلی رد امراجی نو دلتا رد کئی پا شرک پیعلی باری چې دی د الله نه ماسیوا د بل چا په نوم باندې نه نیاز ورکوي لکه دا مضمون سورت انعام کې تیر شوی و چې وجعلوا لله مما ذر من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا الله وایي دی په خپل پسونو څارو کې د خپل الهو په نوم باندې نظانې او شکرانې ورکوي نو الله قسم کوي چې دې کار تپوس ودی نه کېږي وَيَجْنَرِ غَرْزَي لِمَا أَخْسَنَ الْعَالَمُونَ شِرِينَ فِي جَنِي لِمَا لَا يَعْلَمُونَ دَ أَغَشَانَ فَرَ لَا يَعْلَمُونَ شِرِينَ فِي جَنِي غِلَسَ النَّفَ وَزَرَرَ دَ لَا يَعْلَمُونَ مَقْسَدْ دَارَي أَغَ مَعْبُودَانَ شِغَ مَالِكَانَ دَ نَفِي وَدَ زَرَرْ نِلِي دَ غِي پُنُمْ بَانِ دَي بَرْخَ وَرْكَي نَسْوِي بَنْ بَرْخَ شُكْرَانَ وَرْكَي لما لا يعلمون لما لا شر فلا يعلمون شرين في جنغي لس نفع وزرر يا لا يعلم لما دا شر لا يعلمون شغن فويي شغسي دردي علي هري الله وذي دا اسنام بوتان عليها دا فويي گنا او دای دای پنوم سور کای نسوی بن بر خور کای او مم ما رزقنا ما لا رزق ما ور کلی او نظر پنوم د غیر الله ور کای لکه خلق وی چرګه زما یو غیر شاه زمان کار شي نو سمانا رزق الله ما در کرے رازق دی زیم او پا دغ رزق کی چه ما در کرے غیر اللہ پونو با نظر ورکے و اللہ وی تن اللہ لتو سلونا قسم دے پا اللہ چه دی تا پوش بندکی گی نو بارحال دا خالق و دا مخلوق فرق دی نکی ابن قیم رحمه اللہ چوی الرب رب و الرسول پا عبدو حقا لیسا لہو الہ سالی وی رب ربی و پیغمبر پیغمبری ذ ملها نشتا اول لله حق لا يكون لغيره والعبد حقن هما حقاني الله زان له حق دی بنده زان له حق دی دا دوړ حقونه یو کوي ما الله خپل حق معلوم دی بنده خپل حق معلوم دی تن لا قسم بنه تو سرنا خامخه ته پوس وګ نه استاسونه اما كنت تفترون دا سب بارک تاسو دروغ تړل ويجلون لله البنا سبحانه ولهم ما يشتهون زجر كي مشركين بالملائكة ولرا أخال كل شم ملائك دا الله نونة گرني الله ودى قرزي الله لنونة سبحانه فاد الله ولهم ما يشتهون أو دا دايد پا نهاوة سري چه دا يغواري چه غصر أولاد دي يعني مقصد داري زان لا نونة نخو خوي زان لا لکان خو خوي وما تالله دا نونة نسبت كوي وإذا بشر أحدهم بے پہ اللہ رد کئی چ اللہ وی پخپل بانی دلور پیدا شمر خپکے گی کسو تو چ لور دے شمیدا نمخ دے تک تور شو دغم نڑک شی زان دا خود اللہ وی لور دا سی بادا گنی او ما تا دنون نسبت کئی چ ملائک دا اللہ تعالی سدی نونے دی ویدا بو شرک رجل اگلی شو دیتا بلون سا پا جنی بانی زول لو چو گری مخد دا مصود دن تور و هو کازیم و دیڑا کی دغم نا یا توار علی پتی من القوم من قوم من سوی ما دبات اغسن ابو شرک تزیر ورکل شوی بی پا غیبانی ایوم سو کو شای وی ساتی دین را لاحون سر دا زلتنا ام یا دو سو کو اٹون بی دی لرا یا امان دی دی لرا پی تورای پا خاورو کی جوندی پا خاورو کسی کی دپنی کی لیکن مشکیر دا طریقہ واچی دنونو پیداش پر دی زیاد خپا کی در اللہ و یا اللہ خبر ساڑی ربا دیما حکومنا چدی پیسر کئی للذین آمنوا وقالوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق الله دې مشرکین لپاره ناکار مثال دی او ناکار حالت دی چې دې سری مقصد دار چې نونه ډېر بدی ګڼي او ځان کې نونه به ژوندې خخای اول لله مثلا ان الله در صفات دی اوچته الله در صفات اوچت دی چې الله پاک سره یو ډېر مستغنی ذات دی او دغه ننګي د مخلوق نه ډېر بې پروا دی نو ولله المثل الاعلى د الله لپاره صفات دی اوچت چې الله پاک مستغنی ذات دی د مخلوق سره مشابهت نشته او دې ژبانی بعضې علما وایي د کثیر شعر دا نقل کړی چې هغه وایي د مؤمن زړه چې کله صفا وي نو پاک یم نور ښکاري ولله المثل الاعلى باندې ذکر کړي او دا غی مثال ورکلی اذا سکن الغدیر علی صفاه وجنب یحرکه النسیم وشکر یو حوس په ځای ودرېږي او باد نه چلیږي دا حوس په ځای ودرېږي او دا اوبه سی رنی صفایی نو یرافی ها سماو بلم تراین کذاک الشمس تبدو و النجوم و دی حوس کی اسمانم ښکاری نور ستوریم بگی ښکاری کذاک قلوب اربابی تجلی یورافی صفی اللہ العظیم دغنگی دا نکان خلق رون دی چه دا غیر رون صافی دا غیر پلون که اللہ کاری ولله المثل الاعلا خاص اللہ در آغا صفات دی اوچتا اوچا صفات دیو اللہ دی چه اللہ خالق دی مالک دی رازق دی دغنگی قادر دی غیب دان دی کارساز دی دا مخلوق سمشابه نده دا مخلوق پشان محتاج نده بلکه مستغنی ذات دی ولله المثل الاعلى ولدا تفسير شرقيه بهاوي كي بي راضي اكتل غواري شرقيه بهاوي سلطه در شمه صفاك وهو لاجي لكن لنا سر ورده حكمت والا دي لكسد موقي سبحانك اللهم وبحمدك.